राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सिद्धास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 18 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि जैसे जनक जी के सामने भगवान राम रूप से आए, जनक जी के सामने भगवान राम रूप से आए राम के रूप में, हाँ। और हमारे सामने संसार के रूप में, हाँ। तो दोनों में कोई फर्क है या बिल्कुल एक? कोई फर्क भी नहीं, फर्क परमात्मा में है, फर्क ही नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। जैसे साक्षात परमात्मा ही जनक के सामने आए थे, ऐसे ही हमारे सामने इस जगत रूप से आए। फर्क मानो ये इतनी गलती है, फर्क कुछ नहीं। मैं ही अनेक रूप में तुम्हारी शिक्षा में उनसे तो मैंने लिखा है बहु रूप है मैं मनुष्य में, मैं ही बहुत रूप से हूँगा, तो भगवान ही बहुत रूप से है। ये चीन ये पता नहीं मंडल पर ये सब वही है, जड़ चेतन जड़ चेतन सब जा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। वो भावना बहुत बैठी हुई है और उसी उत्कंठा भगवान के प्राप्त करने की नहीं है, ये दो बात कमी है। पहले का भावना बैठी हुई संसार है और वो एक बात बैठी है कि वो भगवान में उतना स्नेह नहीं है जितना स्नेह कुटुंब में है, परिवार में है, दुनिया में है, ये कमी है। और बात एकदम ठीक है, वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ गीता सिद्धांत है, गीता का 8वां सिद्धांत सब महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान है, सब बिल्कुल ऐसा ही भाव होना चाहिए। 7वां अध्याय 19वां श्लोक है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते थे, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान है। भगत एक धर्म ऐसी बात बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी एक ही वो एको हम बहु श्याम प्रजा ये थी जैसे इमली के पत्ते होते हैं, इमली के फूल होते हैं, इमली के फल होते हैं, वे सब एक इमली है, बीज वही है, एक ही बीज इमली से एक इमली है। फल तो नीम का वृक्ष होता है तो सब नीम ही है, वही है, मेरे पत्ते भी वही है, टहनिया भी वही है, फूल भी वही है, फल भी वही है, जो बीज होता है वही होता है। आम का जमीन है, आम था बड़ा, एक हमारे बगीचा, उस बगीचे में आम ही आम है, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, वो अमरूद बीच में से निकला है, एक बीज में से निकला है, एक बीज में अनंत जंगल भरे हुए, अनंत जंगल सर्वभूतानाम विद्यपाद सनातनम सर्वर का बीज माव सर्वभूतानाम पर जितने हैं उसका बीज में हो। हम बीज प्रदे पिता, बीज प्रदान करना पिता में हो। मूर्तियां संभवंती या जितनी मूर्तियां पैदा होती है सब का बीज और दल में हो। सार बात एकदम इसको एकांत बैठ कर जमा लो हृदय में, हृदय में जमा लो। भगवान का वचन है, उपनिषद का वचन है, गीता का वचन है, रामायण का वचन है, सब का वचन है। एक बात भगवान ही है। हर एक बार हो गया दो बार क्या करे, एक बार हो गया दो बार क्या करेगा। साक्षात भगवान है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। कायदा है विशेषण विशेष में एक लिंग होता है, वासुदेव लिंग है, सर्वम नपुंसक है। गलती है, गलती नहीं है, भाव है बड़ा। सर्वम कहने से सर्व सर्व और सर्वम तीनों आ जाते हैं, नपुंसक सब बता दें। ये दान तो बदलने त्याज्यम कार्य में बदत योदान तपस्व पावनानी, योदान तपस्व पावनानी, पावना नपुंसकलिंग सब आ जाते हैं। नपुंसक में स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं। इस वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्व वासुदेव साथ नहीं आता। वासुदेव है इसका विशेषण तो सर्वत्र ही बैठा है। या विशेष है तो दृश्यंते संज्ञा लंग संख्या विभक्त है प्रायता एवं कर्तव्य समानार्थ विशेषण है, वही होना चाहिए, वही लिंग, वही वचन, वही वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्व सर्व ये भी संस्कृत है, वासुदेव सर्व सर्व सर्व में वो शब्द नहीं है जो सर्व है। सर्व में स्त्रियां भी पुरुष भी सब मात्र चीज आ जाए। वासुदेव सर्व ये जड़ जड़ चेतन जल जीवन सर्व राम में जान, जड़ चेतन जल जीवन मात्र सदा राम में जान। सदा जोरी जो उपान नमस्कार करता हूँ मैं, वो स्वामी कहते हैं सब राम में जान करिए। एक बिल्कुल एक बिल्कुल एक जैसे जनक जी के सामने राम जी आए इस तरह अपने सामने संसार उठ रहा है, वो ठीक लिखा है भगवान ने। इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क हमारी बुद्धि में है, हमारी जानकारी में, हमारे मानने में है। भेष पर बात मानसू छोटा बड़ा बालक बूढ़ा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक ही है, सब एक सब एक। आज का भी तो नहीं किसी को साथ खाना पीना ये नजर है, अलग अलग दो आदमी खाना पीना रुचि एक समान नहीं होती। एक आदमी की रुचि के समान दो की नहीं होती, ये अलग है। पर है सबका सब परमात्मा, छोटे बड़े छोटे सब परमात्मा है, सब परमात्मा ही है एकदम सब सब परमात्मा ही है, और कोई है ही नहीं। कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, और हो जाए परमात्मा से, ऐसी बात पर संभव ही नहीं है, कोई ऐसा हो ही सकता, क्यों एक से ही पैदा हुए। हाँ सरू धर्म बीजम तदर संपर्क पर संपर्क बीज, एक बीज से जंगल का जंगल होता है, एक बीज से एक बड़का बच्चे है उसे बढ़ गए जंगल का जंगल ही, सब का सब सब एक ही है। बीज मां सर्व उतारा वृद्धि पार सनातन सारे बीज में हो, भगवान है भगवान अनेक रूप से, नीम होता है, पर होता है, पीपल होता है, सुनागार वृक्ष है, उनका एक ही बीज है, सबका ही सबका ही, वे अलग अलग बीज होते हैं, इसमें एक बीज भगवान है। मूर्त है संभवंत या रीति मूर्तियां प्रति तासा ब्रह्म ने आम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान और पिता मैं हूं, सब मूर्ति रीति पैदा होती, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई नहीं, सबका बीज भगवान है। मेरे में चिंता हुई कि ये गायों का अंत हो जाएगा, फिर क्या दशा होगी, तो यही बात मन में आई, उस रूप से बीज भगवान है, फिर हो जाएगा। पुराना सांड उसकी इतनी बड़ी जीभ, बहुत बड़ा शरीर, ऐसा देखने भी नहीं आता, कमल भी बड़ी बड़ी और इतने शरीर करी हुई, खाओं का भविष्य बैठ कर रहे, तो पाप कर रहे इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु चिंता की बात नहीं है, भगवान से कभी हम आखिर सर्वभूता नाम स्मूर्ति असंभव ब्रह्मी राम बीज प्रद पिता, बीज भगवान है, सर्व भगवान जड़ चेतन सब जीव सर राम मैं जान करणु जो रूपाने सदा जो कुछ रूपान सभी नमस्कार सभी दोनों हाथ पांव सब जोड़ कर दिए अष्टांग प्रणाम पर हाथ मांग दिया और ध्यान पद ध्यान जानु ध्यान उषा सरसा दिशा मनसा वजसा चेती परमाणु प्रणाम अष्टी हेती आठ तरह प्रमाण प्रमाण सब प्रमाण सब प्रमाण सब एक है सब एक है वासुदेव सर्वम जहरी से जहरीला वृक्ष, जहरीला वृक्ष हरिपुर में होती हरी जिसके सामने से दस्त लग जाए देख रहे थे, ऐसा हड्डियों का जंगल का जंगल मैंने देखा है, वो सब एक हड्डी के बीच में है, इस वजह से भगवान सबका बीज है, सबका बीज भगवान है, पीर से पैदा हुआ सब पीपल से उधर पीपल पैदा, तो बीज बढ़ का है तो बड़ी जो होगा पीपल नहीं होगा, पर तो भगवान तो क्या सर्व होता था, सब प्राणी है, उस प्राणियों का बीज मैं हूँ एक ही, जड़कार चेतनकार स्थावरकार जंगमकार अच्छेकार बुरेकार सबका बीज मैं हूँ, संत महात्मा प्रेमी भगवान के पार्थिव सर्व थी, ऐसा महात्मा और महान क्रूर गऊ की हत्या करे गायों की हत्या करे ऐसे ऐसे ये सब है भगवान का बीज, कती अलग अलग होगी सुख दुख अलग होता परंतु है भगवान, एक होता करने का एक होता न करने का एक होता जानने का, जानने का ये है भगवान से भी, करने का जो खाते कहा करना न करना जो छात्र न करना, परंतु जानने में एक भगवान है, अलग अलग खाना पीना सब अलग अलग, आजकल कहते एक एक मंदिर में खाओ, एक से बैठो, एक से खाओ, ये कलयुग है, ये कलयुग देखता है, सब एक कोई फर्क नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी थी वो सपा के पीड़िता संदिष्ट क्या एक होगा, काय को दूंगे कुत्ते को दूंगे आदि की सवारी करोगा, कुत्ते की सवारी करोगा, ये नहीं करना चाहिए, ये कर सकते भी नहीं आप। एक पंडित है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न और ब्राह्मण का समाज का एक समान आते करोगे त्योहार अलग अलग होगा, सबका व्यवहार अलग अलग, परंतु जानने में करना न करना जाना तीन बात हुई, जानने में सब एक है, करने में शास्त्र विधि है, आज्ञा दी है, करना ये न करना, सभी खाओ सभी चीज खाओ तो आग्रह खाओ, सब चीज खानी है मर जाओगे, सीधे ये बात परंतु है सब भगवान का स्वरूप एक परमात्मा है, तो जानना मानना और करना करना अलग है, मानना एक परमात्मा, जानना अपने को, मानना प्रभु को, जानना मानना करना, मानने में एक भगवान है, सिवाय भगवान है कोई चीज है मत्ता परम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मस्ती छोटा बड़ा अच्छा बंदा सब एक एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा एक को हम भविष्याम, एक ही मैं मधुर से अगर इस बात को मान लो निहाल हो जाओगे, निहाल सिद्धांत है गीता का, वासुदेव सर्वम सर्वभूता नाम बीजम तो धर्म सब बीज ये सात्विक राजस्तमस अंत में ये चाहे सात्विक अभाव राज तमस से मत है सात्विक मेरे से राजस मेरे से तमस मेरे से पैदा हुआ एक है भगवान एकदम विलक्षण बात है विलक्षण जनक जी के सामने परिचय दिखा दो थोड़े का ऋषि हास्य तो हास्य होता है वो माया होती है माया दशरथ जी बेटा है पहली बात से भी तुमका ठीक है मुस्कुराए दशरथ जी बेटे मेरे हित के लिए आए दिवाली बात गई है सब भगवान यज्ञ और क्या है मारिश क्या है सुबह क्या है दुश्मन क्या क्या है वही है वही सब पूजने परमात्मा है सब परमात्मा सभी नाटक में एक बना लक्ष्मण एक बनेगा मेघनाद तो मेघनाद बड़ा तेज था तो लक्ष्मण जी कम नहीं थे 12 वर्ष नींद नहीं देवे लक्ष्मण जी क्या थे एक दिन नींद दे पागल हो जाए लक्ष्मण तो सीता जी कार निकाली इस बार मत जाना है रावण ने बोले इतनी शक्ति कोई मास है तो दोनों ऐसे इतना पैर और ऐसे भगवान के पाए, परंतु नाटक के बाद में साथ ही खाते पीते के बाद नाटक है नाटक नाटक वाले घर है लक्ष्मण और मेहनत एक ही भोजन करते साथ में तब से तेरे को मारूंगा तूने खूब लड़ाई तमाशा है तमाशा है पर संसारी मर्यादा है वो ठीक कर मेरा ठीक रहे हाँ मेरे गुण नहीं सिवाय मर्यादा कुछ नहीं ऐसी बात है एक ही परमात्मा है एक ही बहुधा यह करो थी बहुत करता है अपना पुस्तक है तू ही तू है पुस्तक तू ही तू है और पुस्तक देगा हाँ तो सात बताए सात सब है तू ही तू है तू है तू ही तू है तू ही तू इस विश्व में भला आएगा तो ही तो आप तो ही तो ही अनेक रूप से तो ही तो ही तो ही तो भग रहा है।